horrek ez du zantzurik beste Espainetan. Algitzen badut gezurrak ez du xarmarik, ez bada jaio zure begietan gogoak nazten diteta zure mundua ulertzeko modua. Baino ez da damurik, ez da oinazarik, onako hau baino gorik. Baino ez da damurik, ez da oinazarik, onako hau baino gozoa gorik. Ona da zure koguen ernetzen bada horrela, bertze arrazoi bat musukatzeko zure itzala, zure irudia. Zabelea, iltzatua dudan.